Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Preludium Fizdur Fryderyka Chopina, tak? Leszek Możdżer grał na koncercie w studiu M1 wtedy jeszcze przy Myśliwieckiej 357 12 kwietnia 1995 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i odświętnie, bo dziś takie właśnie nasze świąteczne spotkanie w trójkowym archiwum koncertowym. Wybrałem dwa koncerty do dzisiejszego spotkania. Tak jak zawsze spotykaliśmy się przecież sięgając po koncerty trójkowe, tak i dziś w tym wydaniu do studia imienia Agnieszki Osieckiej zajrzymy. Leszek Możdżer i jego Chopin. Momentami taki bardzo, bardzo możdżerowy ten Chopin będzie, ale to będzie druga część naszego spotkania w dzisiejszej audycji, ponieważ jako pierwszy koncert przypomnimy sobie występ Jacka Kaczmarskiego w studiu trójkowym. To był 14 października roku 2000. A tak pomyślałem sobie, że Jacek Kaczmarski to jest artysta, który został z nami mimo tego, że już go nie ma, od 13 lat. To 10 kwietnia 2004 roku Jacek Kaczmarski zmarł. Jego muzyka, jego koncerty w naszym trójkowym archiwum są. I tak myślę, że dziś te piosenki, bardzo mądre piosenki, zabrzmią nam tak, jak należy. Żebyśmy się jeszcze na moment zatrzymali i pomyśleli chwilę, co tak naprawdę Jacek Kaczmarski chciał nam przekazać w tym, co pisał, jak wykonywał te utwory. Także na żywo, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na tym koncercie. To był występ promujący płytę Dwie Skały, ale skupimy się dziś na tych starszych utworach Kaczmarskiego, jeśli państwo pozwolą. Zatem przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej 14 października 2000 roku. Na naszej scenie Jacek Kaczmarski. Ojców dom pożegnał głupi Jasio, szukać wody życia rad nie rad. Stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Z hedy go wezmą i zmarnują, nic powiedzieć nie mógł, choćby chciał. Więc wyruszył w drogę pogwizdując, starczy mu, że mowę zwierząt znał. Starczy mu, że mowę zwierząt znał. Głupi Jasiu, śmiał się w lesie szczebiot ptasi, prawda to, że ci rozumu brak. Woda życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz, ale on przed siebie szedł i tak. Ale on przed siebie szedł i tak. Szedł za słonkiem tam, gdzie zachodziło, pod stopami chrzęścił złoty żwir. Ale złoto Jasia nie olśniło, wsłuchał się w wieczorny ptaków ćwir. I ćwierkały Jasiu do stolicy, gdzie umiera król na łożu z piór. Uzdrów go wywarem z ziarn pszenicy, on ci władzę da i jedną z cór. On ci władzę da i jedną z cór. Głupi Jasiu, wabił w lesie szczebiot ptasi, wszak bogactwo lepsze jest od bied. Nie istnieje woda życia, więc przynajmniej miej coś z życia, ale on i tak przed siebie szedł. Ale on i tak przed siebie szedł. Nie chciał władzy Jasio, bo był głupi i nie myślał o najsłodszym z ciał, bo by się miłością władzą upił, a on wodę życia znaleźć miał. Zawędrował bosy piska dzikie, gdzie się węże wiły mu u nóg. Uciekłby kto mądry przed ich sykiem, ale Jasio syk zrozumieć mógł. Ale Jasio syk zrozumieć mógł. Głupi Jasiu, jeśliś nas się nie przestraszył, idź przed siebie ścieżką na sam szczyt. Lecz nie zważaj na uroki, nie oglądaj się na boki, bo cię wtedy nie ocali nikt. Bo cię wtedy nie ocali nikt. Pnie się w górę ścieżką kamienistą, wśród upiorów widm bezgłowych ciał. Ale nie przeraża go to wszystko, bo nie takie bajki z domu znał. Widzi już na szczycie jak ze źródła woda życia tryska srebrną mgłą, a przy źródle jeden z braci mruga: popatrz Jasiu w dół, tam jest twój dom. Popatrz Jasiu w dół, tam jest twój dom. Głupi Jasiu, coś na złudę się połasił, raz spojrzałeś w dół, jedyny raz. Na nic trudy droga krwawa, zniknął dom i brata zjawa, i zmieniłeś się pod szczytem w głaz. I zmieniłeś się pod szczytem w głaz. Wraca teraz głupi Jaś z kamienia, pełznie drogą rok po roku cal. Lecz przeminą całe pokolenia, nim pokonać zdoła złotą dal. A gdy dotrze już do domu kamień, dzieciom ktoś opowie o nim baśń i pojawi się przy starej bramie ożywiony baśnią głupi Jaś. Ożywiony baśnią głupi Jaś. Głupi Jasiu, rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Piosenka tytułowa z poprzedniej mojej płyty, Między nami. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną zieje przepaść. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek, znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń, pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną zieje przepaść. Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną zieje przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzwyż, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną zieje przepaść. Nad tą przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani kto jest bez winy? Ty tam, ja tu. Nic, tylko szukać, szukać w otchłani ścieżek, mostów i bram, byle nie zatrzeć granic. Kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną zieje przepaść. Piosenka z roku 89, Kara Barabasza. karczmie z widokiem na Golgotę. Możesz się dzisiaj napić złotrem. Leje się wino krwawe złote. Stoły i pyski świecą mokre. Ten ścisk to zysk dla gospodarza. Wieść się po mieście szerzy chyża, że można ujrzeć tu zbrodniarza, co właśnie wyłgał się od krzyża. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. Pije, lecz mowy nie odzyskał, jeszcze nie pojął, że ocalał. Dłoń, która kubek wina ściska, jakby ściskała łeb bratnala. Stopy pod stołem plącze w tańcu szaleńca, co o drogę pyta. Każda z nich stopą jest skazańca, a wolna, żywa, nieprzebita. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. Piją mieszczanie i żebracy, żołdacy odstawili włócznie i piją też po ciężkiej pracy. Bawi się całe miasto hucznie, namiestnik dał dowody łaski. Bez łaski czymże byłby żywot, toasty, śpiewy i oklaski. Jest na tym świecie sprawiedliwość, jest na tym świecie sprawiedliwość, jest na tym świecie sprawiedliwość. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. Ryknął Barabasz śmiechem wreszcie, ręce szeroko rozkrzyżował i poszła nowa wieść po mieście. Żyje, żartuje, bestia zdrowa, słychać w pałacu, co się święci. Próżno się Piłat usnąć stara, bezładnie tańczą mu w pamięci słowa. Polityka, tłum i wiara, słowa. Polityka, tłum i wiara, słowa. Polityka, tłum i wiara. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. W karczmie z widokiem na Golgotę blask świtu po skorupach skacze. Gospodarz przegnał precz hołotę i liczy zysk, Barabasz płacze. W karczmie z widokiem na Golgotę blask świtu po skorupach skacze. Gospodarz przegnał precz hołotę i liczy zysk, Barabasz płacze. Barabasz płacze, Barabasz płacze. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz człowiek też. Piosenka z roku 90. Jan Kochanowski. Tak nas, Panie, obdarzasz, wżdy nam zawsze mało. Za nic mamy, co mamy, więcej by się chciało. A przecież ni nam życia, ni geniuszu starcza, by skorzystać z bogactwa, jeno duszy skarbca. Za to ciało gnębimy, jakby wieczne było. Krwią wojenny trud płaci, potem zarasza miłość. Aż i w końcu niezdatne do snu ni kielicha, trzeszczy, cieknie i tęchnie, wzdyma się i wzdycha. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to przywykli, z czego czerpać możem. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Późna mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Przypomina pergamin czy cielęca skóra, że i drzewiej wiedziano, co dziś skrobią pióra. Krom grosiwa i jadła, i chybkiej obłapki, zawsze człowieka kusiły te same zagadki. po swojemu się każdy ze stwórcą pasował. A co siebie nadręczył, innym krwi popsował. Własnym myślom nie ufał, życie sobie zbrzydził. Bał się swojego strachu i wstydu się wstydził. Lubo, jako my się cieszył, czym nie miał pojęcia. I umierał taki mądry, jak był w czas poczęcia. Wszak profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy. Nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Wszak profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy. Nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Kto z notami znudzony, nieufny nadziei, swoich kroków niepewny, do dworu się klei. Tam wśród podobnych sobie może się wyszumieć, a przy tym w nic nie wierzyć, niczego nie umieć. Prałat karci opojów, tam jeszcze czerwony. Złodziej potrząsa kluczem do skarbca korony. Kanclerz wspiera sojusze na ościennym żołdzie, a mędrcy przed głupotą łby schylają w hołdzie. Wiem, bo byłem sekretarzem u króla do czasu, gdy wolałem się pokłonić władzy czarnolasu. Dwór ma swoje zalety, po komnatach kobiety, w radach szlachta zasiada, jeno nie ma z kim gadać. Dwór ma swoje zalety, po komnatach kobiety, w radach szlachta zasiada, jeno nie ma z kim gadać. Kto i bawić się umiał, i nie bał się myśleć, temu starość nie straszna pod lipowym liściem. Miło dumać wśród brzęku pszczół nad bytowaniem, czy się zboża wykłoszą, a czy kuśka stanie. Czy w powszechnej niezgodzie kraj się znów pogrąży, czy się księgę ostatnią w druku ujrzeć zdąży. Która gwiazda na niebie moja, ta co spada, czy ta nad widnokręgiem, co jutrzenką włada. Tylu bliskich i dalekich dzień po dniu odchodzi, a ja żyję w lat bogactwie, co mi schyłek słodzi. Im mniej cię co dzień miodzie, tym mi smakujesz słodziej. I słońcem, i księżycem, rozkoszą nienasyceń, szczodrością moich dni dziękuję ci. Im mniej cię co dzień miodzie, tym mi smakujesz słodziej, szczodrością moich dni dziękuję ci. Piosenka o jednym z poetów, którym najwięcej zawdzięczam, jeszcze z czasów dzieciństwa, nawet nie tylko młodości. Pożegnanie o Kudrzawy. Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg, na tyle wiąże koniec z końcem łańcuch u katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mroku tli. Na tyle wigilijne karpie śpią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania, traciłem całe światy. I nic nie pozostało, prócz tego, co nucicie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Na ile przetrwa co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody dureń w niewyczerpany zapas lat, na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny bat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny bat. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania, traciłem całe światy i nic nie pozostało prócz tego, co nucicie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas, na tyle trwa ten kraj pomników strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł, na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania, traciłem całe światy i nic nie pozostało prócz tego, co nucicie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Ach, świat przebrzmiałych dźwięków, jakąż melodię wiódł. Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Ach, z tego, czego już nie ma, jakiż by mógł być świat. Ale to inny temat, nam już nie starczy lat. Ale to inny temat, nam już nie starczy. Piosenka z roku 95, zamykająca program Pochwała Łotrostwa pod tytułem Niech. Krwią niech szafuje, kto krew ma na zbyciu. Krzyk niech podnosi, kto zapomniał mowy. Zniszczeń niech żąda, kto w sobie ma nicość. Niech głową w mur bije, komu nie żal głowy. Forsą niech szasta, kto się w forsie tarza. Obietnicami, kto słowo ma za nic. Klątwy niech ciska, kto nie czci ołtarza. Niech bluźni, kto żadnych nie uznaje granic. Klątwy niech ciska, kto nie czci ołtarza. Niech bluźni, kto żadnych nie uznaje granic. A ty siej, a nuż coś wyrośnie. A ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie. A ty szanuj to, co umiera. A ty siej, a nuż coś wyrośnie. A ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie. a ty szanuj to, co umiera. Niech wstydu się lęka, kto próżnią nadęty, niech strachu się wstydzi, kto mężny głupotą, niech pytań nie stawia, kto czuje się świętym, wyroki niech miota, kto schlebia miernotą, łzami niech kłamie, kto się współczuć wstydzi, śmiechem niech szydzi, kto nie zaznał skruchy, w orszak niech wierzy, kto nie wie, gdzie idzie. Orkiestr niech słucha, kto na głos jest głuchy. W orszak niech wierzy, kto nie wie, gdzie idzie. Orkiestr niech słucha, kto na głos jest głuchy. A ty siej, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. A ty siej, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. Niech nienawidzi, kto nie umie sławić, niech łże, kto w pychy uwierzył bezkarność. Świat niech opluwa, kogo gorycz dławi, życie niech trwoni, kto je ma za marność. Niech się nie zdziwi, kto wciąż spawców słucha, że będzie rabem kolejnych cezarów, którzy okręcą kikut jego ducha w postokroć sprane bandaże sztandarów. Którzy okręcą kikut jego ducha w postokroć sprane bandaże sztandarów. A ty siej, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. A ty siej, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. I pamiętaj, że dana ci pamięć, nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie. Osiągnęliśmy dojrzałość, zajmujemy stanowiska. Co się zżarło i wychlało na zmęczonych puchnie pyskach. Cośmy pozapominali, zostawiło w oczach pustkę. Żar zwycięstwa nas wypalił jak karabinową łuskę. Jak karabinową łuskę. Rysiek wreszcie umył ręce, dotąd czarne po drukarni. Procesuje się zawzięcie o nagłówek solidarni. Julek grać nie umiał w piłkę, zwali go pryszczata menda. Taktyki ujawnił żyłkę w otoczeniu prezydenta. W otoczeniu prezydenta. Kopnął źle, wszedł do rezerwy, ale nawet z ławki kopie. Nie zawiodą Julka nerwy w zjednoczonej Europie. Ela żyje nawet nieźle, co rok jeździ do Nepalu. Przekazuje, co przywiezie, przetrwa z tego, co odpalą. Przetrwa z tego, co odpalą. Lena wyszła nieszczęśliwie za bezwzględne beztalencie, co się 10 lat nią żywi. Lena urok ma i wzięcie, zdzich uczciwie robi pieniądz, więc nerwice ma i wrzody, ale mu zazdrości Henio, niezadbany, zły i głodny, niezadbany, zły i głodny. Za wzór zawsze robił Henio odrzucania trefnych ofert, znał Pascala i Montaigne'a, etyki był filozofem. Z tej zazdrości, z tej złości znów dziś robi za wyrocznie, etykę mu cel uprościł. Zniszczy z cicha, zanim spocznie, zniszczy z cicha, zanim spocznie. W sumie przyszłościowy rocznik w wiek 21 wchodzi, dzieci marca, grudnia, stoczni, chrzestni bólów przy porodzie. Kajam się za wstyd i gorycz, za niewyważenie racji, więc ze skruchą i pokorą uzupełniam obserwacje, uzupełniam obserwacje. Irka z Jurkiem gdzieś ugrzęźli na wsi, krytej eternitem. Pewnie się nie odnaleźli w III Rzeczypospolitej. Zbyszek, Romek, Anka, Paweł są tak prawi, że aż łyso. I czym żyją, nie wiem nawet, więc i nie ma o czym pisać. Więc i nie ma o czym pisać. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej tam na górze są ponoć równiny. I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wąwozu pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina. Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron żwir i glina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie wciąż, płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna. Niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów. Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje. Bo źródło wciąż bije. Dałeś mi, panie, zbroję, dawdy ku płatne się, aby wielu pogięta bojach, wielu ochrzczona krwią. W wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz zbroja. Magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz choć zaginął hełm i dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz zbroja. A taka w niej powaga dawno zaschniętej krwi, że czuję jak wymaga i każe rosnąć mi. Być może nadaremnie, lecz stanę w niej za stół. Zdejmij ją, panie, ze mnie, jeśli umrę podczas snu. O, choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to w końcu życia warta rzecz zbroja. Rzasnęli hasło, wojna, zbudzi lichówce hord. Zgwałcona noc spokojna ogląda pierwszy mord. Goreją świeże rany, hańbiona płonie twarz, lecz nam do obrony dany pamięci pancerz nasz. Więc choć za ciosem pada cios i wróg posiłki śle w konwojach, nas przed upadkiem chroni wciąż wylekli pudła z blachy, natkali kul do luf i straszą sami w strachu, strzelają do ciał i słów. Zabrońcie żyć wystrzałem, niech zatriumfuje gwałt, nad każdym wzejdzie ciałem pamięci żywej kształt. Choć słońce skrył bojowy gaz, choć żołdak pułapi się w rozbojach, wciąż przed upadkiem chroni nas zbroja. Wytresowali świnie, kupili sobie psy, i pustych słów świątyni stawiają ołtarz krwi. Zawodzi przed bałwanem półślepy kapłan Łgasz i każdym nowym zdaniem hartuje pancerz nasz. Choć krwią zachłysnął się aż czas, choć myśli toną w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja. Choć krwią zachłysnął się nasz czas, choć myśli toną w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja, zbroja, zbroja. Tak szybko siadam, nie dlatego, żebym się palił do bisu, tylko tu jest tak potwornie duszno, że po prostu mi was żal. Słuchajcie, żeby nie wstawać i nie udawać, że wchodzę i schodzę, zaśpiewam dwie piosenki, które lubię śpiewać ostatnio w 20. rocznicę powstania Solidarności, żeby rozluźnić atmosferę. Potem trzecią, jeśli dam radę, i potem się pożegnamy. Dobrze? Znaczy ja potem oczywiście zejdę podpisywać i spotykać się z wami, rozmawiać. Trzy piosenki, dobrze? I potem pójdę się przebrać i jestem do dyspozycji na dole. Pierwsza z nich została napisana w maju 1982 roku. Jest to wierny zapis relacji, jaką słyszałem w Szwecji od jednego z pierwszych Polaków, którzy wyjechali z Polski stanu wojennego. Jak wygląda stan wojenny w Polsce? Świadectwo. Jaja w kraju niewyjęte, Solidarność dała ciała. Spawacz gra w bambuko z glępem, partia trzyma się na pałach. W dzień handelek czym podleci, za to w nocy ostra bania. Pieniądz tańszy już od śmieci, milion poszedł bez gadania. Zomo tanio się sprzedaje, buce tępe i uczynne. Za dwa króle, czyli cwaje, sami wiozą na melinę. Starczy z okna się wychylić, krzyknąć, pokot ma pragnienie. A już dwaj pod drzwiami byli z odpowiednim obciążeniem. Koleżanki wychowane nie certolą się na marne. Dają chętniej na zmianę, wszystkie bardzo solidarne. Zdjęcia w dupie przemyciłem, patrz tu dym, tu gaz, tu glina. Zginął potem ten, co tyłem, dostał w brzuch ten, co się zgina. A tu całkiem kadr jak z Wajdy, człowiek sztandar dymu chmury. Bracie, ale były rajdy, potem pojechałem w góry. Luźno w knajpach i na trasach i w Kasprowym znów kultura. Choć raz w życiu w czasy klasa, jak nie w Polsce, jak nie w górach. Paszport, paszport mam wojenny, własność pana generała. Nawet ci nie podam ceny, przyjm, że się mnie wrona bała. Tam nie wracaj, grunt spalony, nie ma życia, stan krytyczny. Słuchaj, czy na paszport wrony dadzą azyl polityczny? Piosenka też z 82 roku, napisana po tym, jak doszło do nas emigrantów w Paryżu. Doszły do nas wypowiedzi różnych bardzo ważnych, wysoko postawionych osób, bynajmniej nie ze sfer partyjno-rządowych, że należy podejść do stanu wojennego w sposób pozytywny. I to jest odpowiedź moja pozytywna na ten pozytywny apel, ballada pozytywna. Położymy płasko uszy, pysk na kłódkę, ogon w ruch. Skowyt niech się tłucze w duszy, kasza niech napełnia brzuch. Przecież tylko o to chodzi, żeby hołdów było dość. Ta dłoń skarci, co nagrodzi, jeden kształt ma kij i kość. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da, Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da, Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Zapomnimy dawne razy, wyliżemy gorycz z blizn. Gesty starczą za rozkazy, a za gesty starczy gwizd. Jeśli kochasz swoją Budę, to pokochaj łańcuch swój. Śmierdzi gnojem twój ogródek, przecież to twój własny gnój. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da, Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da, Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Zanim na złodzieja skłami skoczysz w swej najkrawszej z pian, czekaj, aż ci ktoś oznajmi, kto tu złodziej, kto twój pan. Kto potopił ci szczenięta, słuch i węch odbierze nim. Przyjdzie święta, choć przeklęta pieska śmierć po życiu psim. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da. Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da. Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Gdy zapomnisz już, żeś w pola ją pod płotem tunel ryć, wtedy ile tylko wola będziesz wyć mógł wyć i wyć. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da, Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja Buda da, Buda moja, Buda moja, Buda moja, Buda ma. Droga z piekła do piekła, w dół na złamanie karku gnam. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, nie zrywa mostów, nie stawia bram. Po grani, nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania. Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek drań. W wilczy dół wspomnienia zmienią ostrą grań. Po grani, po grani, po grani, tu mi drogi zastąpią pokonani. Tylko łapią mnie za nogi, krzyczą nie idź, krzyczą stań. Ci co w pół stanęli drogi i zębami, pazurami kruszą grań. O moja droga z piekła do piekła, w przepaść na łeb na szyję skok. Boskiej komedii nowy przekład i w pierwszy krąg piekła mój pierwszy krok. Tu do mnie, tu do mnie, ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi. I do końskiej grzywy wiąże, szarpie grzywę, rumach rży. Ona, co ci jest, mój książę? Szepce mi do piekła, do piekła, do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki, wiedźmo wściekła. Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi sinę toczącą łzy. Piekło też jest dla człowieka, nie strasz, nie kuś. I odchodząc zabierz sny. To moja droga z piekła do piekła, wokół postaci bladych tłok. Koń mnie nad nimi unosi z lekka i w drugi krąg kieruje krok. Zesłani, zesłani, naznaczeni, potępieni, sprzedani. Co robicie w piekła sztolniach, brodząc w błocie, depcąc lud? Czy śmierć daje ludzi wolnych znów pod knut? To nie tak, to nie tak, to nie tak. Nie użalaj się nad nami, tyś poeta. Myśmy raju znieść nie mogli. Tu nasz żywioł, tu nasz dom. Tu nie wejdą ludzie podli. Tutaj żaden nas nie zdziesiątku. pani bagien okradł i śnieżnych pól rozpal w łaźni kamienie na biel. Z ciał rozgrzanych niech się wytopi ból, tatuaże weźmiemy na cel. Bo na sercu po lewej tam Stalin drży, pod zalewa mu oczy i wąs. Jego profil specjalnie tam kulimy, żeby słyszał jak serca się. Piekła do piekła, lampy naftowe wabią wzrok. Podmiejska chata, mała izdebka i w trzeci krąg kieruje krok. Chodź śmiało, nie wiem jak ci trafić tutaj się udało. Odjek raz samowarki pipi, herbatę synu pij, samogonu z nami wypij. Zdrowy żyj, nam znośnie, nam znośnie. Tak żyjemy niewidocznie i bezgłośnie, bo żyjemy i pomrzemy, nie usłyszy o nas świat, a po śmierci wypijemy za przeżytych w dobrej wierze parę lat. To moja droga z piekła do piekła, miasto, a w mieście przy bloku blok. Wciągam powietrze i chwiejny z lekka już w czwarty krąg kieruję krok. Do cyrku, do kina, telewizor włączyć, bajka się zaczyna. Mama w sklepie, tata w barze, syn z pepeszy, dniarz gra na pionierskiej huście marzeń. Gwiazdę ma na mecze, na wiece. Swoje znacznie rzucać w oczy się bez piece. Sąsiad owszem wypić można, lecz to sąsiad, brat to brat. Jak świat światem do ostroży zwykł należeć i uśmiechać się ten świat. To moja droga z piekła do piekła, na scenie Hamlet, skłuty bok, z którego właśnie krew wyciekła, to w piąty krąg kolejny krok. O matko, jakże mogłaś jemu sprzedać się tak łatwo? Szakon męża twego zabił, zgładzi mnie, splugawi tron, zniszczy dani lud, ograbi. Bicie w dzwon na trwogę, na trwogę, na trwogę. Nie wybieraj między rządzą swą a Bogiem. Póki czas naprawić błędy, matko, nie rób tego, stój. Cenzor z dziewiątego rzędu, nie, w tej formie to nie może wcale pójść. To moja droga z piekła do piekła, wódka i piwo, koniak, grog. Najlepszych z nas ostatnia mekka i w szósty krąg kolejny krok. Na górze, na górze, na górze. Chciałoby się żyć najpełniej i najdłużej. O to warto się postarać, to jest nauk, zrozum to. Tam się żyje jak za cala. I od co? Na dole, na dole, na dole. Szklanka wódki i razowy chleb na stole. I my wszyscy tam i tutaj tłum rozdartych dusz na pół. Pochuśtawcem dłości i smutek, choćbyś nawet co dzień balił głową w stół. O moja droga z piekła do piekła, zwolna zapada nade mną mrok. Więc biesów szpaler szlak mi oświetla, bo w siódmy krąg kieruję krok. Tam milczą i siedzą i na moją twarz nie spojrzą, wszystko wiedzą. Siedzą, ale nie gadają, mętnie wzrok spod powiek lśni, żują coś po im wypadły dawno kły. Więc stoję, więc stoję, więc stoję. A przed nimi leży w teczce życie moje. Nie czytają, nie pytają, milczą, siedzą, kaszle ktoś. A za oknem werble grają znów parada, święto albo jeszcze co. I pojąłem, co chcą ze mną zrobić tu. I za gardło porywa mnie strach. Koń mój zniknął, aby siedmiu kręgów tłum macie w uszach i w oczach piach. wyciągnie.